I won't be back again. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Gonna take my to your bed here. Ladies cry, roll on their heads they bear. Happy life is very nice, and the rum is every time of year. But I'm sad to say, I'm on the way. I won't be back for many a day. My heart is down, I'm running around. I had to leave a little girl in Kingston. Sad to say, I'm on my way. I won't be back for many a day. My heart is down, I'm turning around. Had to leave a little girl in Amsterdam town. Mijn favoriete nummer. Ja. Oké. Put ten of the nickel in that Nickelodeon. All I want is loving you and music. I'd do anything for you, anything you want me to. All I want is loving you and music. Oh, music, just give me music. The only thing that I would like to do, and I can play it all night long. So put another nickel in that Nickelodeon. All I want is loving you and music. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The night, dear, while I lay sleeping, I think I have you in my arms. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take the sunshine away. Leuk om te doen. En nog één nummer nog. Oké, nou. We moeten al die mensen, we kunnen al die mensen niet vergeten, die allemaal een veilig plekje zoeken. En al die zwervers. En al die mensen die geen huis hebben. En dan ga ik een lied voor hen zingen. En dat lied heet Zoek een lood om te leven. Ik zoeken land om te leven en land om vrij te zijn. Waar ik muziek kan maken, vind ik altijd fijn. Waar de paarden kunnen grazen en draven in het gras. En drinken uit de water van een heldere glas. Oh, waar is toch dat land, dat paradijs? Ik moet alweer vertrekken, alweer op reis. Reizen door het regen, wind en koud. Oh, waar is dat land, waar ik van hou. Soms slaap ik in de bossen, soms slaap ik op het strand. Mijn leven dat is reizen, ik heb geen eigen land. Maar s'avonds bij het kampvuur klinkt er weer een lied. Door zang en dans en ritme vergeet ik mijn verdriet. Oh, waar is toch dat land, dat paradijs? Moet alweer vertrekken, alweer op reis. Reizen door het regen, wind en kou. Ja, waar is toch land, waar ik van hou. Waar ik van hou. Loop nou jaren te zoeken, waar dat land zo eigenlijk is. Maar overal waar ik kom, er is er wel wat mis. Daarom ben ik maar gaan zoeken, ja, diep, diep in mijn hart. Ja, daar ergens in dat hart, is dat verlopen land. Ja, daar is toch dan land, dat paradijs. Ik hoef niet meer te zoeken, niet meer op reis. Reizen door het regen, wind en kou. Maar daar is toch land, dat ik van hou. Waar ik van hou. Hey, dank jullie allemaal. Fijne avond verder. Zit nog één nummer te doen. Eentje nog. Nog een beetje dansnummer, oké? Ja, oké, wat ik net in de film zei. We go, we can not go, we can't let it go. Yeah, we can, we can, we can, we can, we can let it all go. You can do anything, yeah, yeah, you know what it's like. It's like a dance of your life. Let your life live your life, live your life, let it go. I may be here and I may be there, but I think we're everywhere, we're everywhere, water and the air. Yeah, I may be here and you may be there, but we are everywhere. Wherever you go, you can do your show, you can do it alone, you can let it go. let it go, let it go, la la la la la, let it go. Ja, lieve luisteraar, we zijn inmiddels weer in de feeststemming aangekomen. Hé, hey, je hebt we zijn live op Radio Potterpoel. Jij mocht niet meer spelen, hè? Wat zeg je? Jij mocht niet meer spelen. Nou ja, ik bedoel, kijk, dat is dus allemaal de schuld van die achterlijke idioot achter je, die gewoon veel te lang doorgaat. Oh, kijk. Ben je boos op hem? Ja, natuurlijk. Gewoon, want ik weet... Want ik weet dat hij gewoon te lang doorgaat, weet je. Ja. Hé, maar dat is vervelend. En wanneer, vanaf gezien van dat hij, als hij het podium betreft, heeft hij ook nog 3 kwartier nodig om zijn gitaar te stemmen. Ja, maar je bent echt boos, hè? Ja, oké, weet je. Nee, joh, maar ja, ik trek me daar niet zoveel van aan. Dat is helemaal niet fijn om op die manier de avond te... Nee, oké, maar goed, ik trek het. kijk, ik merk nou ineens dat het in me opkomt, dus laat me maar. Dan heb ik ook de gelegenheid even te laten zakken. Kunnen we niet even vrede maken of zo? Ja, bijvoorbeeld. Ja toch, het is fucking kerst. Ja, het is kerstmis dus. Ja. Ja. Nou. Hallo, we zijn live op Radio Paterpoel. Welke radio? Radio Paterpoel. Paterpoel. Ja, kijk. Okay, radio Paterpoel. Leuk. Hoi. Dag, dag je radio. Je stond wel lekker te spelen net. Ja, het ging wel aardig, ja, hè? Ja, ik moet een beetje op gang komen natuurlijk. Maar, ja, je hebt wat tijd nodig. Een beetje wennen met die microfoon. Maar het is altijd leuk om te doen, vooral hier. Ja. Maar ik wou even zeggen, want Heidar die had al gespeeld en die had eigenlijk nog een keer willen spelen. En die, die was eigenlijk een beetje pissig dat hij niet meer kon. En hij vond dat het door jou kwam, omdat jij te lang speelde. Maar dan gaat hij met een heel rot gevoel weg. Nee. Ja, en dat vind ik zo jammer. Ja, ja. Dus ik dacht, misschien kunnen jullie nog even bij elkaar komen. Ik heb niet zo'n contact met hem. Nee, hij ook niet met jou. Maar ja, dan is hij boos en jij weet ook niet. Ja, wat kan ik er aan doen? Ik kan er niks aan doen. Hallo zeggen. Ja, ik zei daarnet even hallo, maar ik gaf helemaal geen sjoegen. Dus ik probeer het wel. Maar het is toch kerst, we moeten toch vrede hebben. Het is toch kerst, daarom. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, ik kan het met hem over hebben. Ja. En misschien dat het wat... Misschien maar dat het een al beetje goed is. Hij gaat al bijna weg, dus de tijd dringt. Nou ja. We zitten allemaal in te pakken en alles. Nou, dat wist ik allemaal niet, ik had dat ook helemaal niet door, joh. Jij ook niet, niemand had dat door. Nee. Maar hij stond zich wel op te winnen. Maar hij is ook een beetje raar, hè? Het is allemaal een beetje raar hier, volgens mij. Ja. Maar ik vond het wel mooi wat je deed. Dus, ik probeer een beetje vrolijke muziek te maken. Ja. Ja, dat lukt. Iedereen was enthousiast. Ja. Hoe heet jij? Johannes. Johannes. Ja. Oh, dat is ook mijn eerste doopnaam. Oh ja. Ja, meestal begin ik met een panfluit. Oh, maar had ik nou niet bij me, nee. Oh ja. Ik had in ieder geval een mondharmonica. En, En zij doet ook samen met, zij doet een beetje ritme of zo? Ja, zij is heel goed met ritme en met fluit ook, hè. Zij is heel goed met fluit. Okay. Christine. En jullie spelen wel vaker samen, denk ik. Ja. Maar waar speel je dan als je niet hier speelt? Op markten, op straat, feestjes, verschillende plekken. Ja, te gek. Ja. Dat is wel mooi, een beetje muziek maken, toch? Ja. Ken je veel liedjes? Sorry? Ken je veel liedjes? Veel. Wat is je normale repertoire? Ja, ik ken een heleboel, maar ik kan ze niet uit mijn hoofd nu. Ja, maar dat maakt ook niet. Meestal komt het een beetje spontaan eruit. Ja. Meestal maak ik wat tekst op het moment, maak ik gewoon wat tekst op. Ja, improviseren een beetje. Ja. Ja, mooi. Een beetje afhankelijk van je stemming, hè? Ja, je weet nooit. Als je niet lekker voelt, dan maak je ook geen lekkere muziek. Zo gaat dat meestal. Nee, maar dat kan dan wel louterend werken. Als je je niet goed voelt en je maakt muziek, krijg je toch, omdat je iets creëert, krijg je toch een... Er zit overal muziek. Een positief gevoel. Ja, zo, er zit overal muziek in. Ja. Ja, dat is ook zo. Ook nog een vriend van mij. Hey, hoi. Nou, kijk. Beetje muziek, man. Het ziet er weer mooi uit. Ja. Ja, het is een mooi feest, hè? Ja, het is een heerlijk. Was je er al de hele dag of... Ik kom er al meer dan 10 jaar. Oh, zo. Ja. En hoe laat was je er vandaag dan? Ben je al de hele middag of... DJ Ruud die gaat wel tekeer, hè? Ja. Ja, herrie, man. dat moderne apparatuur wordt steeds sterker. Ja. En, kleiner en sterker. Ja. En onze oren worden steeds dover. Ja, dus, zeker weten. Ja. Dus dan moeten ze apparatuur steeds harder worden. Ja. Ja, tot we allemaal helemaal niks meer horen. Nee, tot we niks meer horen. Dat is ook niet handig. Ja. Maar ja, mocht je nog kans zien, dan is het wel fijn als je even hallo zegt tegen hem of zo. Misschien. Ja. Oké. Ik zal hem nog wel even... Koos heet hij. Oh, Koos. Ja, ik weet niet hoe die heet. Ik hou hem nog even in de gaten. Ja, oké. Nou, leuk dat je er rekening mee houdt. Mooi. Ja, we zingen toch allemaal vrede op aarde. Ja. Ja. Zeker. Nou, ja, dankjewel. Dat kan je overal maken, vrede. Zo is dat. Ja. Tenminste, om je heen kan je het maken. En verder weg. Ja. Dan ben je toch een beetje afhankelijk. Maar om je heen kan je zelf doen. Ja. Toch? Zeker. Ja. Wat was je naam? Johannes. Johannes, oh ja, natuurlijk. Hoe heb ik dat nog? Jij was? Hans. Hans? Ja. Oké. Okay. En dat is wel maf, want dat staat dus nergens geregistreerd. Wat? Dat ik Hans heet. Ja. Want in mijn register staat Johannes Gerardus. Oh ja. En op mijn geboortekaartje, daar staat Hansje. Oh ja, wat leuk. Ja, lekker dan. Alsof ik mijn hele leven Hansje moet gaan lopen eten, weet je wel. Ja. Dus ik ben, op een gegeven moment ben ik opgegroeid en toen was ik Hans. Maar als je klein bent, dan ben je Hansje. Ja. Dus als je groot bent, ben je Hans. Ja. Ja. Ja. Zo is dat. Oh, nou, dan dicht je me wel wat toe, hè. Als je groot bent, dan ben je Hans. Nou ja, Hans. Zo groot ben ik ook weer niet, hoor. Maar leuk dat je dat opneemt allemaal. Nou ja, het wordt ook live uitgezonden allemaal. Live? Ja, het is meteen op de radio. Ja. Ja. Nou, als jij nog een oproep wil doen aan de lieve luisteraar. Nou, ik heb alleen één mededeling. Over al die ellende daar in Rusland Palestina. En, mijn oplossing is stop met vechten en begin met praten. Ja. Dat is het enige wat er moet gebeuren. Denk even één seconde na en dan weet je dat je moet stoppen met vechten. Dan weet je dat je moet praten. Je hoeft alleen maar één seconde na te denken. Ja. Dan weet je het. Nou, het laatste wat ik hoorde is dat Egypte die kwam met een oplossing. Oh. Ook met die uitwisseling van die... Ja, en bij de Oekraïne hoorde ik gisteren dat Rusland bereid zou zijn tot onderhandeling. Oh ja. Opening. Ja. Maar ja, dan moeten ze wel hun zin krijgen. Kijk, ik haalde gisteren een kaart voor de dag. Ja. Gemaakt door mensen van de doopsgezinde kerk, kinderen van de doopsgezinde kerk. Ja. Er staat op, vrede is delen. Ja. Vrede is delen. En dan moet je bereid zijn om te delen. Want Zelensky die wil geen land loslaten. En, en Poetin die wil ook, ook niet loslaten. Ja. Dus daar moeten nog maar eens weer eens een paar honderdduizend gezonde jonge mannen kapot. Ja, het is een duivels dilemma natuurlijk, want het is ook wel zo wat om oorlog voeren te belonen. Dat vind ik ook ingewikkeld. Belonen? Nou ja, als Poetin dat stuk van de Oekraïne krijgt, dan wordt hij in feite beloond voor oorlogvoering. Terwijl het is wel de enige uitweg, maar ja. Ja, als die mensen dat goed vinden, ja. Maar het schijnt dus een belangrijk stuk land te zijn. Ja. Qua grondstoffen. Havens, grondstoffen, landbouw en mensen. Europa die moet er ook aan meehelpen en om er eind aan te maken. Als dat escaleert, de wereld is één grote. Springstof. Ja. Maar daar zijn we hier niet voor hoor. We zijn hier omdat we met z'n allen bij elkaar zijn. Omdat we hier met z'n allen wel wat voor elkaar kunnen betekenen. Ja, juist. Dat is waar we naar voor zijn. Nou, ja. Is er nog iets wat je wil zeggen tegen onze lieve luisteraar voordat ik weer verder ga? Ja, wat zou ik zeggen? Ik zou zeggen, zet je beste beentje voort en begin aan dingen waar je altijd aan wou beginnen. En ja, geef. We krijgen weer een heel nieuw jaar om er weer tegenaan te gaan. Ja. Dus we doen ons best om er nog wat van te maken. Ja. Als iedereen nou het goeds doet, dan zijn we een stuk beter dan volgend jaar. Ja, ja. Maar dan wel iedereen. Mooi. Ja toch? Nou, ik ga weer een stukje verder. Oké, Hans, dankjewel. Dag Johannes. Ja. Ja, goed. Oké. En denk nog even aan hem. Ja. Ja? Ja. Ja. Zo, nou, dat was Johannes. Ja, ondertussen is hier de disco uitgebarsten. Ja, daar kunnen we natuurlijk niks aan doen. Maar er zat hier net wel een mevrouw die het aan het breien was. Misschien gaan we die even opzoeken. Oh! Ik dacht, waar is ze? Foto's van de massage. Ja? Oh, hij gaat massage doen. Oh, die gaat een massage krijgen. Ja. Oh, die heeft natuurlijk de hele dag zitten borduren, dus die heeft spierpijn, denk ik. Nee, ik doe het niet. Huh? Oh, jij wil niet praten voor de radio. Ik ga niet massage doen. Oh ja. Paul doet het, de mensen. Ja. Ja, ik zie het. Ja, die is bijna aan de beurt, denk ik. Ik ben alleen hier te zitten om uit te rusten. Daarna ga ik iets meer dansen. Oh, je gaat nog dansen ook? Ja, leuk. Ja, waarom niet? Leuk. Ja, dat kan hartstikke genotst worden. Maak je opnames voor de televisie of zo? Nee, ik ben aan het uitzenden op Radio Pattenpoel. Oh, dat is leuk. Kijk, Radio Pattenpoel. Ja, dat is hartstikke leuk, joh. Ja. Maar er zitten wel, hoeveel healers zitten hier wel niet, joh? Sorry, wat zeg je? Hoeveel healers zitten hier wel niet? Dus hij is een healer en hij is een healer. Ja. Oh, en zij zitten te wachten nu of zo? Ja, zo is het, ja. Oké. Nou, ik denk dat ik kansloos ben als ik nog geheeld wil worden. Ja, ga het ook doen. Ja, maar moet ik... Ja, nee. En dan moet ik eerst heel lang stilzitten, dan kan ik niet. Ja, moet je dat afzetten. Ja. Nee, dat kan ook niet hoor. Nee, kan niet. Is er nog iets wat je wil zeggen tegen onze lieve luisteraar? Niet echt, nee. Nee? Ik heb niks te zeggen. Nou. Niet echt. Ik, weet je wat het is? Het is een gezellige tijd. Ik merk dat iedereen die zegt dat hij niks te zeggen heeft, stiekem wel wat te zeggen heeft. Ja? Ja, dat is heel vaak. Ik zeg dat het is heel gezellig hier. Ja, toch? Ja, het is heel gezellig. Nou. Het is echt een cross-section van Amsterdam. Ja, dat is het zeker. Met al verschillende soort mensen. Overal vandaan lopen zo. Ja, en een heel leuke sfeer. Ja. Ja, heel goed. Ja. Maar ik heb geen idee hoe ze gaat dit doen. Hoe ze kan dit betalen. Ja, oh ja, dat zat ik me op een gegeven moment ook af te vragen. Maar ik denk dat dat wel geregeld is. Want het is al sinds 1969. Ja, lange tijd. Dus er zitten vast ergens een paar donoren of zo. Ja, en ik kom hier elke jaar. Ja. Ja. Ja, hoe lang al kom je hier? Sorry? Hoe lang kom je al hier dan? Misschien 10 jaar of zo. Oké. Ja. En is het nou, wordt het nou steeds drukker ook zo hier of niet? Nee, het is ongeveer hetzelfde elke jaar. Ja, het is maar vol. Er was 1 jaar dat het was niet door corona. Ja, oh ja. Het was alleen 1 jaar. Ja. Voor de rest, ja. Altijd. Ja, het is een mooi feest. Mooi feest, ja, heel mooi. Nee, ik was hier nog nooit geweest, dus ik had geen idee. Nee? Ik ben nooit hier geweest? Nee. Oh, nou, oké. Okay. Ja, ik heb een beetje moeite met religieuze gebouwen. Ja. Ja, ik ook liever niet in een kerk te gaan. Ja. Ik ben niet een kerkpersoon. Ja. Maar toch is dit zo'n mooie... Nee, ja, dit is hier... Dit is een ongelooflijk mooie gebouw. Ja. Ja, zeker ja. Kijk eens, het is zo mooi. Van Kuiper, hè, die heeft dit ontworpen. Nou, het is een beetje hard, ja, hè? Ja, DJ Ruud die gaat behoorlijk tekeer. Hey, maar denk jij dat er nog andere mensen zijn die zaten te breien vanmiddag? Zijn wat? Denk je dat er nog mensen zijn die zaten te breien vanmiddag? Want ik wil zo graag iemand spreken die aan het breien was. Nou, weet ik niet. Nee, oh. Nee, weet ik niet. Nou, dan ga ik een beetje gokken. Ja, toch loopt. Hé, hey, nou, dankjewel. Ja. En, je vraagt waar kom ik vandaan? Ja, waar kom jij vandaan, ja? Canada. Oh, vandaar dat je zo gek praat. Maar ja, ben jij Canadees van geboorte? Nee, ik heb een Canadese accent. Ja. Maar ik woon een lange tijd in Nederland en ik spreek Nederlandse taal meer dan Engels nu. Oh ja, oké. Okay. Ja, oh, zo, goed. Ja. Je woont al lang weer in Nederland? Of, 30 jaar. Oké, okay. Maar jij bent dus in Canada geboren? Nee, het is ingewikkeld. Oh. ik was in Nederland geboren. Ja. En mijn ouders zijn Nederlanders. Ja. Maar mijn ouders immigreerd naar Canada toen ik was een baby. Wat in de 50er, 60er jaar? Als een baby, als ik was 1 jaar oud, ging ik naar Canada. En ik was opgegroeid in Canada. Ja. En dan ik kwam terug naar Nederland om ik deed de onderzoek. Ja. En de universiteit hier had gepubliceerd. Ik heb hier op bezoek gekomen. En iemand zegt, oh, jij hebt dubbel nationaliteit. Ja. So dan dacht ik, oh. Ik zou een paar jaar in Nederland wonen en dan ga ik terug naar Canada. Ja. Maar dan ging ik terug en heen. En dan vond ik, nee, ik voel me meer thuis in Nederland. Oh ja, ja, dat is grappig. Zo dan, ja, dus, blijf ik hier. Ja, wat leuk, ja. Maar ik wist niet één woord Nederlandse taal toen ik hier kwam. Nee, hoe oud was je dan toen je hier kwam? 40. Oh, oké. Okay. Ja, dat is een vrij late leeftijd om nog een taal te leren. Ja, het is heel moeilijk. Ja. Echt moeilijk. Ja. En nu ben ik 76. Ja. Zo, so, ja. Nou ja, je komt nog steeds hier, dan gaat het goed, toch? Ja. Beetje ingewikkelde verhaal. Ja, nou ja. Maar voor mij nu is Nederland thuis. Ja. Ik ga op naar Canada op bezoek, af en toe. Ja. En elke keer voelt het iets meer als een soort vreemde land. Ja. Te dicht bij Amerika. Ja, dat is wel eng inderdaad. Ja. Maar toch is Canada een goede land. Ja, ik ben er wel geweest. Ik heb ook familie daar zitten. Maar waar in Canada? Onze tantes in Montreal. Montreal en bij Toronto in de buurt. Toronto, ja. Maar dan op het platteland een beetje. Boeren die emigreerden. Ja, Canada is een beetje saai. Ja, dat denk ik ook. Ja, ik vond Toronto wel. Het is safe. Hold on, veilig. Ja. Maar ja, Nederland heeft cultuur. Nederland heeft een cultuur, geschiedenis. Ja. En al dat. Ja, het heeft een nadeel en voordeel. Ja. Maar toch, vind ik Nederland interessant. Ja. Het is interessant, het is een soort in midden van Europa. Ja. Maar is Canada, het is wel een bijzondere geschiedenis, toch? Van Nederland. In the middle of nowhere, Canada. Ja. Ja, het is enorm uitgestrekt voor onze begrippen natuurlijk. Ja, helemaal. Ik denk dat heel Nederland ongeveer zo groot is als Toronto of zo. Ja. Misschien. Dat is best uitgestrekt ook allemaal. Er zijn duizenden Nederlanders in Canada hoor. Ja. Helemaal. Meestal boeren. Ja, mijn oomse tantes waren ook boeren. Ja. Die gingen daar... My father was an imker. Oh, oké. Okay. En dan ging hij ook naar Canada. Voor hem, Canada was een soort hemel. Oh ja? Ja. Want er was zoveel ruimte voor bijen. Ah, oké. En een beetje schonere lucht ook waarschijnlijk. Maar ja, dus de ervaring van mijn ouders was eerst de depressie en daarna de oorlog. Oh ja, dat is lekker, ja. So, na de oorlog, zeggen ze, nou we zijn zat van Europa. We gaan naar Canada. Maar ik was geboren na de oorlog. Ja. En ik heb dat heel bewust niet. Ik heb dat soort bewust niet. Okay. Ja. But my father zegt, no, Nederland, waar wil je daar wonen? Het is zo klein en vies, en te veel mensen. Ja. Ik kan me wel voorstellen hoor, dat je dan hier wil wonen. Het is veel gezelliger hier, toch? Ja. Nee, ik ben helemaal blij hier. Nou, dankjewel. Dat was een mooi verhaal. Ja, dankjewel. Zie je wel dat je iets te vertellen hebt. Ja. Zo. Wist het wel. Ja. Nou, dankjewel. Ik ben Hans van Radio Pattenpoel. Mijn naam is Siem. Siem Terpstra. Siem Terpstra. Oh, dat is wel echt een Hollandse Friese naam. Ja, yeah, my father's Fries. Ja. Mijn moeder van Utrecht. Oké, ja. Nou, leuk. Dankjewel, Siem. Ja, graag gedaan. Ja. En nog een fijne avond. Veel plezier met het allemaal. Ja, ga lekker dansen zo. Ja, ga ik zeker dan. Zo. Kijk hoor. Wat is er allemaal gebeurd? Ja, dit is een beetje een precaire situatie. Hier denk ik dat er zitten allemaal mensen die worden geheeld. Of zijn geheeld. Dus ja, dat is een beetje moeilijk inbreken daar. Ik ga nog even hier in de hoek kijken. Oh. Hallo. Hallo. Sorry, mag ik even storen? Sorry. Nee, maar ik wou even iets onder ons. Ja. We hebben net even met elkaar gesproken. Ja. Dat mag er wat mij betreft uiten. Oh. Beter. Want er is eigenlijk een dissonant in het geheel. Ja, dat klopt wel een beetje. Ja. Maar heeft hij je nog aangesproken, of niet? Nee, hij heeft mij niet aangesproken. Oh, nee. Jij hebt wel lang met hem gesproken, hè? Ja, nou ja, ik heb het ook even met hem erover gehad. Oh, wat zei hij? Over het misverstand. En, nou ja, hij had geen idee. Hij begreep er helemaal niks van. Het was helemaal nog nieuw. Eens. Het was helemaal nieuw voor hem. Hij had zoiets van, oh. Ja, lang gewoon. Ja. Nou ja. Maar dus hij had helemaal niet door dat hij iemand in de weg zat, zeg maar. Dat was het een beetje. Oké. Maar ik bedoel, je weet zelf hoe lang je bezig bent. Als het goed is, begrijp je? Ja. Dus, nou ja, goed, hij moet het zo zelf wel weten. Ja. Maar hij bedoelde er echt niks kwaads mee, weet je wel. Nee, dat weet ik natuurlijk ook. Maar ik bedoel, hij loopt dus, gezien wat ik gezegd, af en toe niet zo bewust rond in... Dat is waar. Je krijgt dan natuurlijk, ik bedoel, dat muzikanten hem daar ook eens een keer op aanspreken, weet je wel. Ja. Nou, ik heb het nu wel tegen hem gezegd. Ja. Oké. Dus Nou ja, goed. Wie weet, hè. Dampie, natuurlijk. Wie weet, De mens is nooit te oud om te leren. Ja, sommigen wel natuurlijk. Bij wijze van spreken. Ja. We zijn vandaag in een positieve... Ja, natuurlijk, tuurlijk. Nou ja, goed, je kan over dingen je vraagtekens hebben, man. Ja. Maar nou, ik ga ook niet... ik moet ook zeggen dat ik toen met jou sprak. Toen was net even... Er kwam even iets bovenborrelen. Ja. Maar laat maar gewoon afzakken, weet je. Dus. Ja. Dus. Ah, het ziet er alweer een stuk beter uit. Ja, natuurlijk. Maar dat krijg je ook. Ik had gisteren ook een soort tegenvaller. Dat ik zat te spelen en toen werd ik ineens onaangenaam bejegend. Oh. En dat haalt je uit je gevoel van de muziek. Dus ineens in één klap is dat weg. Weet je. Ja. Dat is jammer. Vervelend, hè? Ja, maar ik bedoel, kijk, dan is het daarna dat je even een paar woorden met een gewone iemand wisselt. Ja. En dan komt het wel weer op zijn pootjes terecht. Ja. Of je gaat iets, je drinkt een kopje thee, je eet eens wat, weet je wel. Dan... Maar je moet het niet in je hoofd laten ronddraaien. Nee, maar goed, dat weet ik dan ook gewoon. Ik heb een kleine wandeling gemaakt, dat soort dingen. Ja. Even een ommetje gemaakt, dus... Even tot rust komen, even tot jezelf komen. Ja, even wat eten, een klein praatje maken, dan gaat het wel weer. Ja, zo is het. Ja. Nou, ik zou zeggen, succes met de radio. Ik ben blij dat ik je nog een keer gesproken heb. Ja, ja, oké. Okay, het voelt een stuk beter nu. Ja, is oké. Okay. Ja, toch? Ja. Nou, ik zie het wel, want Radio Patapoek krijg ik niet op de FM volgens mij. Nee, in de buurt van de Binnenpret. Binnen wat? Binnenpret. Achter het vol aan. Achter het Vondelpark, achter de Okkie, bij de MKZ naast, daar zit een studiootje en daar hebben we FM 88.3. Dus als je daar in de buurt bent, dan kan je het op FM opvangen. Ja, ik heb zo'n oude radio met heel... Dus die moet ik vriendelijk toespreken en dan is de storing pas weg. Zo'n soort radio dus. En En de antenne is al lang in tweeën geknapt. Dus nou ja, zo'n ding. Ja, vreselijk. Ja. Maar ja, goed, ik heb ook een iPad. Ik heb nog reclamemateriaal. Oh, nou, goed, oké. Nou, succes met werken. Ja, hey, dankjewel. Want kijk, je komt altijd in gesprek met mensen die ook wat werken. Hier bijvoorbeeld ook. Ja, jij werkt en dan kom je in gesprek met andere werkende mensen. Ja, we zijn allemaal bezig. Ja, zoiets. Ja. Ja, nou, goede kerst verder. Ja. Dus dan... Hey, als je nou morgen nog wat leuks wil doen. Er is in het Flevo Park, daar is een huisje dat is gekraakt. Want het stond leeg en zo, er gebeurde niks. En dat heet Parknest. En nou, daar komen morgen allemaal mensen bij elkaar. Een beetje eten, een beetje, weet ik veel, een beetje zingen, een beetje knutselen. Ja, dus nou ja kijk, omdat ik pianist ben, kijk, zijn venues, zoals het heet, zijn voor mij alleen interessant als een piano staat, begrijp je? Nou, want dan kan het. Het zou best wel eens kunnen dat er een piano staat. Wat? Het zou best kunnen dat er een piano staat. Mooi, heb jij Facebook? Ja. Ja, ik niet, maar als je naar Flevo Park Nest zoekt, dan kun je dat vinden. Ja. En dat is morgen vanaf 1 uur. Dan kan je zien of ze een piano hebben. Ja. Nou ja, goed. Want er wordt wel muziek gemaakt. Maar dat de mensen worden uitgenodigd om hun instrumenten mee te nemen. Nou ja, dan kijk ik. Kijk, het is voor mij zo van. Ik heb nog meer te doen, ja. Er is ook een arrangement van een vriendin van mij waar ik aan moet werken. Oh. Dus ik heb, nice work if you can get it. Ja. Maar de andere kant van het verhaal is dat componeren is anders dan radio maken. Het is een langzaam proces. Ja. Dus je moet er echt de tijd voor nemen. Ja. Dit is heel snel, dit is gewoon En nou, ik kreeg het dus net voor Kerstmis. Oh, de song heette dus At Christmas Eve. Oh, dus shit. Het is toch een kerstlied. Hé, maar dat had hij al gisteravond maar dat maakt verder niet uit. Het is een gelegenheidssong. Ja. En nou ja, we krijgen het dit jaar niet meer in, maar nou ja, dan wordt het volgend jaar. Ja, zo is het. Ja. Nou, leuk. Maar ja, bedoel, kijk, je moet het eerst uitwerken. Ja. Want ja, ik bedoel, in de Amerikaanse traditie is het zo. Van dan beginnen ze in juli al met. In juli beginnen ze al beginnen met de kerstrepertoire in te studeren. Jezus Christus. Dit is een song van Ella Gerald, die heet At Christmas in July. Oh, en dat gaat daarover. Ja, zoiets, ja. Ja, prachtig. Ja, leuk hoor. Ja. Dus. Ik heb al wat. Maar goed, als je een gaatje hebt in je tijd, zie je wel. Het is wel in Oost, ik weet niet of dat ver is voor je, maar... Kijk, we zitten nu even in een rustig hoekje, waar je nog wat kan zeggen. Ja. Maar ja, daar is de hel losgebroken. Ja, precies. Ik ga dat ook niet lang trekken hoor. Ik ga er een beetje aan horen en dan stop ik ermee. Maar je bedoelt, je geluidskwaliteit wordt toch... Ja. Nou, maar volgens mij komt dit nog wel aardig over. Ja, nou, ik ga nog eens even kijken even in beweging blijven. Ja, ik ook. Dankjewel, okay. Hè. Succes, hè. Ja, dankjewel. Was hij moeilijk aan het doen, of niet? Sorry? Was hij moeilijk aan het doen? Nee. Nee, hij was een praatje aan het maken. Oh, kijk eens. Ja, is dat leuk? Ja, hartstikke leuk. Ja, dat is hartstikke leuk. Vind. Maar is dit een interview? Oh, nee. Wat is dit dan? Dit is een radio. Radio Patapoel. Radio Patapoel. Maar ik kan niet interviewen, want daar heb ik helemaal niet voor geleerd. Dus ik kan wel praten met mensen, maar... Het bestaat al heel lang, hè, Patapoel? Ja. Ja, ik weet alleen niet meer waar ik het van ken. Van Amsterdam-Oost? Ja, weet ik. Ik heb geen idee. Ja, het heb ik ook wel in Oost gezeten. Het bestaat al, weet ik veel, 50 jaar of zo. Checken of die dame vrijwilligster. Ja, toch? Jij bent een soort poortwachter. Ja, kijk. Alleen de vrijwilligers hierachter. Of de kinderen van, omdat die mensen zitten en alles een voorbereiden. Een rustig omgeving om even rustig te ademen, zeg maar. Ja, anders wordt het een chaos. Ja. Hier zijn alle plannen bedacht. Ja. Oh ja. Maar daar passen geen 250 mensen in. Sorry, wat zeg je? Daar passen geen 250 mensen in. Nee, zeker niet. Er zijn 250 vrijwilligers, toch? Ja, ik weet ik eigenlijk niet. Wel meer, denk ik. Nog meer, ja. Maar wat ga je doen met die opname? Nou ja, het wordt nu uitgezonden terwijl we praten. En nou ja, later archiveer ik dat ook nog een beetje. Dan kan je het terug. Dus je doet verslag van het feest. Ja. Je bent hier al de hele dag. Ja, ja, om 2:30 of zo. En wat vind jij van de sfeer? Ja, geweldig, natuurlijk. Ja. Ja, ik was hier nog nooit geweest, dus ik ben het is voor het eerst. Verrast. Ja. En Radio Patapo is ook voor het eerst hier. Ja, ik denk het wel, ja. Nou, op een gegeven moment vond ik het wel moeilijk hoor, want op een gegeven moment kwamen er van die christelijke kerstliedjes voorbij. Oh ja. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Vooral als je daar herinneringen aan hebt in je jeugd. Ja, nee, maar ja, ik wil voor Radio Pottenpoel, dat is ook een schijntje anarchist allemaal. Zo. Dus dat is moeilijk ook. Ja, ik versta niet alles hoor. Sorry. Ja, maar ben je al de hele dag gisteren? Je staat nog niet al de hele dag hier? Ja, ik heb vanmiddag geknutseld. Oh, kijk eens. Oh, leuk. En mijn man en mijn zoon waren hier, maar die vonden het veel te luidruchtig. Oh ja, ja, nou ook weer. We zouden hier samen gaan eten, maar zij hielden het niet vol. Oh. En ik had een pauze, dan ben ik buiten de kerk wat gaan eten. Oh. Met hun. Ah, oké. En nu ben ik hier weer gekomen om te surveilleren. Ja, echt wel super druk hè, met dat eten. Ja. Wonderbaarlijk. Ja. Leuk, dat al die mensen gewoon in no time gewoon zaten te eten. Ja, dat heb ik gemist. Maar was het eten lekker? Ja, heel lekker, ja. En wat was het? Risotto. Oh ja. Nou, eerst de salade. En toen risotto, die was heel lekker met paddenstoelen. En toen chocolade bavaroise. Oké. Die was wel echt heel goed hoor. En je kon ook een drankje krijgen? Kon je ook een drankje krijgen? Ja, ja, ja. Ik had een goede band met een van de andere vrijwilligers. Die had een fles wijn. Maar, niet slecht. Ja, viel wel mee. Nee, maar het was hartstikke mooi. Ja. En heb je dat al heel vaak gedaan, zo hier helpen? Nee, ik ben hier wel eens geweest. Ik denk voor het laatst 7 jaar geleden. Ik ben af en toe bij de open dagen geweest, toen mijn kinderen klein waren. Oh ja. Ze vinden vooral het schaken heel leuk. Oh ja. Maar mijn zoon kwam hier ook. Nee, mijn zoon. Oh, je zoon kwam hier om te schaken, maar hij was net te laat. Oh. De schaakmeester die had een bepaald tijdslot. Ze konden geen nieuwe meer bij. Nee, dus hij jammer. Was net te laat. Dus dat was wel jammer. Ja. Maar weet jij dan wie die schaker was? Ik heb het wel eens gehoord, maar dat weet ik nu niet meer. Nee. Nee, ik weet wel dat er vroeger een dammer stond. Ja. Een dammer en een schaker. Ja. Het zijn allebei grootmeesters geweest. Ja. Ja, ja, ja. Maar ik weet niet hoe ze heet. Maar de dammeester is er niet meer. Dus dat is wel jammer. Oh, ja. Het heeft wel, het is wel heel charmant soms. Ja, ja, ja, ik wel. Maar wie dat wel weet... Wie weet dat, wie die schaker zijn. Ik vast wel, want zij draaien hier al 100 jaar mee. Dus ik zou het even aan ze vragen. Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel. Ik heet Hans. Ja, Hans. Ik ben Marie. Marie, nou, dankjewel. Succes met je uitzending. Dankjewel. En veel plezier. Fijne ook veel plezier. Ja. Hallo. Mag ik even bij jullie inbreken? Nou, ik probeer uit. We zijn live op Radio Patapoe. Radio wat? Radio Patapoe. Ik weet niet eens wat het is. Nou ja, het is gewoon radio. Maar ik probeer uit te vinden wie die schakers, die schaker en die dammer, die. Ton Sijbrand. Ton Sijbrand? Ja. Dat is de schaker. Ik heb daar. Ton Sijbrand is een dammer, hè? Dammer. Dat is een dammer. Is een dammer. Okay. En een schaker, ik weet niet wie dat doet eigenlijk. Weet ik eigenlijk niet. Nee. Oh. Nou. Maar wie weet het wel dan? Ik ben zo nieuwsgierig hoe die man. Dan moet je even bij de coördinatietafel vragen. Die zit daar in het midden van de. Links daar, ja. Dat is de centrale coördinatie. Die weten alles natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja, maar die worden wel bedolven onder een disco beat. Die worden wel bedolven onder een disco beat. Ik weet niet of ik daar wel kan praten. Ja, het kan ook zijn dat het daar minder erg is dan hier. Omdat het geluid misschien een beetje naar boven gaat. Hè? Dat, muziek is ook kerk. Daar hebben ze niet over het is nagedacht. Wel een, nou ja, nou, dankjewel. Zijbrand heet hij. Dus, Ton Zijbrands is van het Damme. Ton Zijbrands. En dat is, ja, dat is een beroemdheid. Ja, dat is een wereldkampioen. Wereldkampioen geweest. Wauw. Wel fijn dat hij hier dan even komt. En, maar weet jij toevallig of hij dan ook echt alles gewonnen hebt? Of, Wel thuis. Nee, dat, daar weet ik het, daar weet ik het fijn van. Wel. Ik weet wel dat Ton Zijbrands al jaren hier komt, ieder jaar. Okay. En dat dat een heel eervol is voor dit feest. Ja. Om hem erbij te mogen hebben. Ja. Ik sprak iemand die zat te dammen en die vertelde dat ze hier ook al heel lang kwam. En dat hij één keer tegen haar had gezegd, goeie zet. Oh ja. Heeft die keer gezegd tegen haar. Oh ja, nou dan ben je als de wereldkampioen tegen jou zegt. Ja, dat vergeet je van je leven niet meer. Ja. Ja, dus er zijn hier mensen die komen speciaal om te dammen. Oh ja. Oh ja, ja, nou ja, dus kan je gewoon binnenlopen. Ja, maar er zijn ook mensen die komen speciaal om hier een dansje te maken. Ja. S'avonds. Die heb je ook. Ja. Je hebt ook mensen die komen om 5:30, eten mee. En als ze een toetje op hebben, dan gaan ze weer. Die heb je ook. Mag allemaal. En dan heb je ook nog al die vrijwilligers hier. Ja, die, veel, hè? Heel veel vrijwilligers. Ja. Ik geloof dat we het jarenlang gedaan hebben met 150. Ik geloof dat we dit jaar 250 zich opgegeven hebben. En dat was eigenlijk een beetje te veel. Dus we hebben last van overtallige vrijwilligers. Maar dan zou ik gewoon een lijstje maken van andere goede doelen waar ze kunnen vrijwilligen. Zo van, nou, wij hebben even geen tijd voor je, maar kijk. Ja, wie weet. Ja. Nou, hey, dankjewel. Ik ken jouw hele... ik ben gewoon van Radio Pattenpoel. En ik loop een beetje rond. En... ik loop een beetje rond en ik praat met mensen. En waar wordt het in gepubliceerd? Want... Nou, het wordt live uitgezonden nu. Het wordt live uitgezonden? Ja. Ik ben benieuwd wie van mijn kennissen daarnaar luistert. Nee, daar luistert helemaal niemand. Dat maakt het niet uit. Maar en dan wordt het gearchiveerd en dan kan je terugluisteren. Leuk. Dus dankjewel. Nou. Ik heet Hans. Okay. Fijne avond verder. Ja, ook veel plezier. Dankjewel. Dank. Nou, even kijken of we nog healers... Hey, ben jij ook een healer? Wat zeg je? Ben jij ook een healer? Healer? Dat weet ik niet. Ik zie al die healers hier en ik zie jou en dan denk ik, dat zou wel niet goed zijn als ik zo aan het healen was, zoenend. Nou, zo niet. Ja, volgens mij is dat heel helend hoor. Marvin Gaye healing. Ja, maar dat alleen met mijn eigen partner. Ja. Oh, dat is hij niet. Ja, ik wou zeggen, dat is wel een beetje een probleem. Natuurlijk. Zou die best zijn als ik dit bij iedereen deed? Nee. Nou, ik zou, ik vind dat nog mild uitgedrukt. Ja? Het zou niet best zijn. Nee, dat zou een heel groot. Hebben we al een ding. Ja. Ja, dat kunnen we niet gebruiken vandaag hoor. Nee. Niet met kerst. Liever niet met kerst. De dag van de verbinding. We hebben heel erg ons best gedaan aan de tafel. Is gelukt. Ja. Oh, jullie zijn allebei. Allebei gastvrouw, gastheer. Tamara en Niels. Niels. Ja, jullie zijn wel vroeg begonnen vandaag. Begonnen? Ja. Wat later, want we waren alleen ingedeeld als gastheer, gastvrouw, dus we kwamen pas om 3:30. Ja. Oh, ja. Vanaf 3:30 zijn we hier, denk ik. Hadden jullie allebei een eigen tafel dan? Nee, samen. We hebben dit jaar samen. Nou, vorig jaar waren we ook al met elkaar, maar voor het eerst hier. Toen hebben we allebei nog een eigen tafel gedaan. Okay. En nu zijn we een stapje verder, een jaar verder, hebben we samen een tafel gedaan. Heel. En we weten niet wat er voor volgend jaar nog kan gebeuren. Ja. Ja, ik vind dat een hele mooie ontwikkeling. Ja. Kerst is een soort eikpunt voor ons. Ja. En het wordt steeds mooier natuurlijk. Ja. Ja. Hoe meer ervaring je hebt, hoe beter je kan bijdragen. Ja. Ja, ik vond de mensen aan de tafel ook blijer dit jaar dan vorig jaar. Ja, die krijgen het ook mee. Ja. Ja. Het is toch een soort healing eigenlijk. Nou, hoeveel mensen zaten er bij jullie aan de tafel? 24. Ja. En deden met z'n tweeën. Ja. Alles. We hadden een hele leuke tafel. Het waren maximaal koppeltjes van twee die elkaar kenden. Ook een aantal mensen alleen. Ja. En daar doe je het eigenlijk wel voor. Maar dat is het leukste. Ja, zeker. Om mensen dan met elkaar in contact te brengen, is gelukt. Ja, dat was heel gezellig. Iedereen had het heel leuk. Ja, ze waren heel blij. Ja. Zijn er vrienden voor het leven gemaakt ook, denk je? Nee, jij bent een vriend voor het leven. Wat heb ik gedaan? Jij bent een vriend voor het leven. Maar nee, niet vrienden voor het leven. Maar ik denk wel dat er aan de tafel zijn er wel een paar mensen wel vrienden voor het leven geworden. Ja, ja, dat denk ik. Dat is mooi. Ja. Nou, die hebben in ieder geval een band. Ja, zeker. Het is toch een bijzondere gelegenheid. En dan zijn ze samen, dan hebben ze het heel leuk. Ja. Dat heeft wel extra binding dan. Ja, zeker. En je zit ook best een tijdje met elkaar aan tafel. Dus dan ontwikkelt zich ook wel een leuk gesprek. Ja, ik vond het wel bijzonder hoor, dat het met al die vrijwilligers allemaal zo ongelooflijk gespeerd liep allemaal. Ik vond het wel bijzonder hoor, want echt, was in no time zat iedereen te eten. Ja, maar dat heeft de centrale organisatie heel goed gedaan. Ja. Als je dat zo goed georganiseerd, heb je wel eens gezien hoe dat er achteruit ziet dan? Ben je al beneden geweest voordat... Nee. Heb je al die karren met de bladen gezien waar al die voorgerechten op staan? Nee. Bladen te zien. Nee, ik kwam vanmiddag om een uur of twee binnen of zo. Ja, ik ben vanmiddag eens nergens geweest. Hoor. Nee, je krijgt heel duidelijke instructies. Maar beneden dat... in de kelder, zeg maar dan? Het staat gewoon allemaal te wachten. Zo. Maar waar komt dat vandaan dan? Het wordt hier wel gemaakt. Okay. Beneden in de keuken, het voorgerecht en het toetje. En het hoofdgerecht, de pelders vandaan. Okay. We zijn de hele dag hier bezig. En de alwassers ook, die alwassers die eten gewoon tijdens de alwassen. Ja. Ja. Het wordt echt heel hard gewerkt. Ja, het is echt strak georganiseerd. Het is echt leuk. Ja, ze hebben er al een paar jaar ervaring. Hè? Ja. Het is leuker dan thuis zitten. En je eigen eten opeten. Het is heel dankbaar. Ja. Iedereen wil bij. Ja. Vind ik ook. Ja. We krijgen ook nog John Travolta erbij. Wat zeg je? We krijgen ook nog John Travolta erbij. Ja. Heerlijk. Nou, dank jullie wel. Leuk vliegen. Jij ook. Nog veel plezier vanavond. Ja, dankjewel. Uitgezonden op Radio Patapoe. Radio? Nou ja, doe het nog. Patapoe. Kijk, je kan me ook scannen. Baal.amsterdam, ja, dat is de website van het radioprogramma. Daar kan je alles geen bereik hier, denk ik. Ah, dat zou best kunnen. Ik maak wel even een fotootje dan. Ik kan hier alleen maar contact maken met de heer. Ja. Oh ja, Patapoe. Oh, kijk eens, ja. Daar is hij. Kan je. Oh. Ah, hij heeft hem al hoor. Nou, er staat van alles op. Die ik ga doen en die ik gedaan heb. En dat is jouw radiozender? Nee. Dat is Radio Patapoe. Dat is een instituut. Dat wanneer wordt het dan uitgezonden dan? Ja, nu. Oh, echt waar? We zijn live. Ja. Oh. Wij waren live. Oh, heb ik dat niet gezegd? Nee. Oh shit. Ja, sorry, we zijn live op Radio Pattenpoel. Daar begin ik meestal mee. Maar... Oké. Okay. Nou, misschien heb je het wel gezegd, maar... Oh ja, ja. Ja. Oké. Okay. Nou, hey, dank jullie wel. Ja, succes nou, nog. Wie weet tot volgend jaar. Hè? Ja. Ja. Oké, okay, doei. Nou, dan komen we weer in die takkenherrie terecht. Dat we hier verder nog iets zinnigs van kunnen maken. Misschien dat deze meneer nog iets wil zeggen. Hallo. Hallo. Gaat het goed? Ja, zeker. Leuk feest, hè? Ja, hè? Vind ik wel. Ja. Ja. Ja. Ben jij in één functie nu? Ja, ik ben vrijwilliger. Ja. Ik moet een beetje toezicht houden. Oh, oké. Okay. Nou, dat lijkt me niet erg hard werken. Nee, nee, nee, hè? Nee. Ik moest daar de deur open houden, dat is meer werk dan hier. Hier is, ja, er is weinig om toezicht op te houden. Iedereen heeft, iedereen heeft heel veel lol. Ja, precies. Ja, helemaal niks kwaads nergens. De volgende taak is bij de deur. Dan moet ik mensen ja. Goede avond wensen. Ja. Ja. Prima toch? Ja, hartstikke goed zo. Ja, ja. Ja. Maar dat kan je als je met zoveel bent, dan is er maar heel weinig nodig. Ja, jij erop. Ik vind wel grappig zo, iedereen zo dansen en zo. Ja, toch? Ja, ja. Wilde toestand. Ja, ja, ja. Nee. Ja, nee. Mooi hoor. Zeker. Ja. Maar ja, ik denk dat ik ermee ga stoppen. Ja, denk ik ook. Dat is een mooi einde zo, toch? Ja, dat is een prachtig einde. Dankjewel. Waarvoor is dit? Radio Pattenpoel. Oké, okay, ja. Leuk. Zeker. Ja. Ja. Dus nou, dankjewel. Fijne avond. Een hoop monteren nog, of niet? Nee, joh. Nee. Dit is allemaal live. Allemaal live. Zal ik hem uitzetten, ben ik klaar. Oh, ben ik klaar. Oké. Okay. Hartstikke goed. Ja, dankjewel. Yo. Fijne avond. Yo, hi. So what can I do? I really value you, my lord. Ja, we zijn live op Radio Pattenpoel. Oh, we zijn live. Ja. Jos, we zijn live op Radio Pattenpoel. Ja, ik heb hem al gesproken. Ja, oh ja, we hebben elkaar al gesproken inderdaad. Ja, ja, een tijdje geleden al. We zijn live in de uitzending. Ja, nog steeds live. Ja, ja, het is bijna klaar. Het is een gekke bol. We hebben heerlijk gegeten van alles wat. Ja. En ja, drank erbij, wat willen we nog meer? Ja, en hier... het was echt lekker. Ja, het was een goede maaltijd. Ik sta hier met Joshua en de verslaggever van Radio Pattenpoel. Hey, Radio Pattenpoel. Oud gediende. Ja. Ja, het is een beetje bejaarde radio, maar ja, anders doet niemand het, weet je wel. Dus, ja, dat is zwaar. Iemand moet het doen. Maar het is jammer dat het niet meer live is, hè? Dit is wel live, hoor. Ja, nee, ik bedoel... Maar het is geen FM. Het is net live, hè. Er zit een paar seconden vertraging. Okay. Het is een beetje live, maar dat maakt allemaal niet uit. De show must go on. Het scheelt maar een paar seconden. Hè? Het scheelt maar een paar seconden. Dat scheelt, nou ja, wat maakt een paar seconden nog uit? Zo is dat. Hè? Ja. Maar was je al de hele dag hier? Of, Ja, ik was hier vanaf 4 uur ongeveer. Oké. En hoe kom je hier terecht dan? Hoe weet je dat dan, dat dit hier is? Omdat ik dat heel vaak heb gehoord van mensen, maar ik ben zelf nooit geweest, dus het is de eerste keer. Ja. Dus ik ben nou met een vriend, maar die vriend kan ik niet meer zien, maar... Ja, niet zo negatief, hè? Zo grappig. Zo gaan die dingen. Ja. Ja. Nou, en wat heb je meegemaakt? Wat heb je gezien? Wie heb je gesproken? Ja, ik heb heel veel mensen gezien die ik toch ergens van ken, maar uit de stad. Ja. Dat is heel van alles en nog wat. Ja, ja, nou, dat is grappig toch als je dat is leuk, denkt te herkennen. Hey, hallo, waar kom je van? Ja, ik vond het niet allemaal zo hoeven te conformeren aan één ding, hè? Ja. Nee, natuurlijk. Nee, maar jij weet het. Vaak, ja, maar ik vond het wel gezellig. En je hebt aardig gegeten mee. Ook zo? Ja, lekker gegeten. Wil je het lekker eten? Ja. Ja, ik vond het ook wel lekker. Ja, ik ook. Vooral dat toetje, die chocolade. Ja, die was heel speciaal, ja. Maar die hebben Spaniers dan maken, hè, beneden. Wat zeg je? Die hebben Spaniers dan maken in de kelder. Dat toetje? Ja. Oh. 800 keer zo'n pakje paparois. 800 keer? 800 keer of zo, denk ik. 1000 misschien wel. Zo'n toetje maken, zo. Ja, het is... Dan sta je niet meer stil. Maar het is een hele organisatie hoor. Maar zo zijn er heel veel dingen in het leven waar je niet meer stil staat totdat je het één keer eenmaal meemaakt moet doen. Ja, maar ik wens alle Patapoe-luisteraars een hele fijne feestdagen. Ja. En ja, en vooral heel goed volgend jaar, want die kerst is al bijna op. Ja. Maar volgend jaar hebben we de tijd. Volgend jaar, als er weer wat bij zinnen zijn gekomen. Ja. Nou, Joshua, dankjewel. Ja, oké. Sorry. Ik ga even die mooie jonge dame achterna. Okay. Die woont, kijk, die staat een beetje te dansen, dus die kan ik wel stoppen. Nou, dankjewel Joshua. Is goed, Hans. Zie je in de buurt. Sterkte met je uitzicht. Ja. Zo, nou. Ja, die ik nog wou spreken eigenlijk nu, die dame stond de hele tijd alles aan te kondigen en zo. Dus ik dacht, die heeft misschien nog wel wat interessants te vertellen. Ja, ik wou je eigenlijk niet storen, want je stond zo lekker te dansen. Ja, maar dat maakt niet uit. Je hebt het ontzettend druk gehad vandaag. Ja. Je bent echt al heel lang in touw, hè? Nou, niet zo lang als soms. Ja, de hele middag wel. Ja, ja. Maar, zeg maar, sommige mensen doen ook de hele voorbereiding al weken. Oh, dat heb ik niet gedaan. Oh, daar ben je gespart. Dus ik heb gewoon vandaag een volle dag, maar verder niet. Even een topprestatie en even flink sprinten de hele dag. Ja, precies. Het is zo'n leuk feest, ja, toch? Ja, ja, ja. Maar stel je even voor, want ik... Ik ben Esther. Ja. Ik ben spreekstalmeester hier. Ja. En een beetje gastvrouw probeer ik te zijn voor iedereen. Ja. Ja, nou, dus, dat deed je hartstikke goed. Dankjewel. Ja, je kwam goed over. Ja, bedankt. Ja, ik vind het een eer dat ik dat mag doen. Ja, ja, zeker. Ja. En ik vind het zelf heel leuk, want je spreekt zoveel mensen. En ja, voor mij is dat wel echt de kerstgedachte of zo. Ja, om het te delen met ook de mensen die je niet kent. Ja. Ja. Ja, warm te verspreiden. Ja, precies. Ja. Ja, mooi is dat. En hoe ben je dan zo betrokken hierbij? Hoe komt dat? Mijn ouders hebben me meegenomen. Wij gaan hier naar de kerk. Oh ja, In de Dominicus. Ja. En toen op een gegeven moment zijn we met het gezin maar hier kerst gaan vieren. Ja. Mijn zusje doet coördinatie veiligheid. Oh, kom maar. Mijn moeder die is bezig. Dat is echt een familiebedrijf voor jullie. Hè? Nou, daarvoor zijn we met te weinig. Maar we zijn wel met de hele familie in touw. Ja. Leuk. En doe jij dan al heel lang ook presenteren of zo? Ja, ik denk nu 8 jaar of zo. Maar misschien 6, ik weet het niet. Ja. Dank je. En, was het nou dit jaar heel anders dan vorig of zo? Want het is ik vond het heel druk. Het is nu de tweede of derde keer sinds corona? De tweede keer sinds corona. Nou ja, het was hartstikke vol vandaag. Ja, ja. Dus ik ben blij dat iedereen ons weer kan vinden na de coronacrisis. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, heel leuk. Ja, het was echt heel druk. Ik vond het zo wonderbaarlijk. Binnen 10 minuten zat iedereen opeens te eten. Geniaal, hè? Echt het allerbijzonderste vind ik dat je dan ook nog die hele kerk even stil krijgt tussendoor. Ja. Bizar, toch? Ja. Ja, ik vond het een hele mooie sfeer. Ja, fijn. Het was bij de eerste keer, dus ik had geen idee. Nou, vanaf nu elk jaar? Ja, wie weet. Leuk. Ja. Cool. Ik ga weer dansen. Okay. Ja, nou, ga lekker dansen. Dankjewel. Ja. Jij bedankt. En nou ja, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ik ben Hans trouwens. Aangenaam. Hoi. Doei. Hoi. Tot de volgende keer. Ja, oké. Okay. Zo, nou, we hebben presentaties overal. En dan stel ik voor dat we er nou een einde aan maken. Moet misschien nog even. Oh ja, hier hebben ze misschien de gevonden voorwerp. Hallo! En live op Radio Pattenpoel. Ja? Hebben jullie ook gevonden voorwerpen? Ja. Doosje medicijnen en een tas, maar het valt mee. Een lelijk groen horloge heb ik verloren. Niet dat ik weet. Nee? Nee. Ik kan het even aan mijn collega vragen zo, maar... Ja. Nou ja, anders ga ik nog even een rondje lopen. Even kijken of ik hem ergens zie liggen. En dan kom ik... Ik moet toch mijn jas nog halen. Heel lelijk groen horloge. Nee, gevonden voorwerp is altijd bij centrale administratie. Oh, kijk. Okay. Dus ga ik daar even. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, dan gaan we even naar de centrale coördinatie. Hey, ik zag jou al lekker dansen. Ben je nou een beetje... Ben je aan het werk? Nee. Oké. Nee joh, ik had al besloten, zodra het op werk gaat lijken, stop ik er onmiddellijk mee. Ja, okay. Ik heb gedanst. Ja. Maar jij was lekker aan het dansen, toch? Ja. Ga jij nog tot het einde door? Misschien zo meteen weg of nog, ja, zo meteen weg. Ja, toch wel. Ja. Je begint natuurlijk een beetje te zweten onder dat pak. Zeg je? Je begint natuurlijk een beetje te zweten ja, onder dat pak. Ja. Nou ja, ik ga er ook een einde aan maken, want ik wil nog even mijn horloge terugvinden. Heb jij een horloge gezien? Een horloge? Ja. Zet dat niet daarop? Nou ja, ik kan wel kijken hoe laat het is, maar ik heb het maar... Nou, we gaan even naar de centrale vrijwilligerscoördinatie. Yes! Ik heb het gevonden. Is er iemand van de... Hey! Jij bent familie van mij volgens mij, of niet? Hey, wie ben jij nou? Hij dacht van school, en wie ben jij nou? Ik ken jou wel hoor, volgens mij. Ik ken jou hartstikke goed. Ik kan je gewoon even... Ik kan jou ook niet plaatsen hebben. Zal ik het? Zijn jij de stad zo van die? Weet ik niet. Ik ben Hans en ik doe een beetje radio vaak. Ik heb mijn horloge. Ja, hij lag hier. Ja, is die van jou? Ja, hij is van mij, ja. Ik was hem voor de tweede keer kwijtgeraakt vandaag. Dankjewel. Nou, dat was een rare ontmoeting even. Nou ja. Dus, nou, lieve luisteraar, dat was een heel verstijnd hier. Nou ja, ik hoop dat jullie een beetje... Ik ga er nou mee stoppen. Morgenmiddag is er weer een uitzending als de batterijen weer opgeladen zijn. Vanuit het Flevo Park, Park Nest. En nou, dat begint om 1 uur, dus het zal wel weer een uur of 2-3 worden voordat dat op Radio Pattenpoel begint. En ik heb geen idee waar we dan terechtkomen. Maar dat zullen we dan wel zien. Dus tot morgen. Doei.